أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ginnaw bu nu tambale ci turu yalla tabaaraku wa ta'ala ngi ñaanal sunu yenente muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yalna ko yalla do li xewal te musal ko ginnaw lolu xam ngeen ne ñu ngi ci wéru rabiul awwal tollu tay ci fukki fan yi ak ñaata ak ñaar muy guddi gi nga xamne ci lañuy wax ne lenn ci borom xam xam yi nga xamne ñom ñoo upp ñu ne ci la yonent yalla muhammad alayhi salatu wassalam gané aduna don tane guddi gi wuté def ci am lool motax ñu tay tan non benn tombe ne nañ ko fatalante digënté timis ak gé ben jikko wala ben melokan ci melokanu yonent yalla muhammad alayhi salatu wassalam te moy ar rahma al muhammadiyya moy yonent alayhi salatu wassalam yermane gi nga xamne mom la eumbalon xet wi xam ngeen ne tay kuy xol xetul islam di nga gis ne fi yermande jeexulit wañekuna wañekuna ci mbolo yi wañeku ci ben doomu adama yi wañeku ci bir keur yi wañeku ci dajje yi wañeku fu bare bari solo tax ngeen gis yenn melokani tay ci julit yi ak yenn ceeno choono yi su ko defee lele ci ay xew xew yu mel ni dina bax ñu fatalante lenn rek ci ay jikom wala ci ay melokanam mom yonent yalla muhammad oliye ka ñun ñukoy defé niko ñeneen ñi di defé limay faral di wax moy xew xew l'islam yi tay fi ci adina bi tollu moy lek rek xew xew yep lek rek bu tabaski jote ken du xam philosophie tabaski ñun jull ni lan lañuy jëlé ci tabaski lek su korité jote ken du xol philosophie korité luñ ci jëlé lek naka nonu gamu naka nonu tam xarit naka nonu lepp lek rek programme jullit yépp tay lek la rek ngénté sax lek rek dañoo dem ba hikma li taxone yalla diñu sante mbir yi du len lu lek rek su ko defé lek taxul won mbir yi jog nos taxul won mbir yi jog waye dundu diine mo taxone yalla subhanahu wa ta'ala diñu sante limu ñu sante إن الرحمة المحمدية التي أودعها الله تعالى قلب نبيه من يرمن جيغا خامن موم لا يالا سبحانه وتعالى ديف تي خول يوننت بي موم ميغا خامن تان تيف لا يالا كو تان موم ميغا خامن خريتو يالا لا يالا كو تان تي جام ني jam ñi li ñuy bare bari yalla muhammad alayhi salatu wassalam la ci tan def ko soppem yalla def ci mom yermande amma lisairil khalq wa rahmatun khassa ñaari yermande la yalla def ci yonnati bi alayhi salatu wassalam yermane go xamne bu ñeuk bi moy ñepp ko bok nit ñi ak ñidul nit ñep la ko yonenti bi ëmbël ñaarelu yërmënde gi moy julit ñi dong la ko yonenti bi jaglé ñaari yërmënde la yalla def ci yonenti bi benn bi ñep la ko bolé mindeef yëpp nit ak ludul nit benen bi nak julit ñi kessé yermane go nga xamne yalla subhanahu wa ta'ala mom la wax ci alquran ne ko wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin yow muhammad dama la yundi yonni wuma la ludul nga nek yermane pour kan lil alamin al alam monde humanité bi yeb yalla da yonne yonent bi pour nek ben galu sauvetage pour ñepp texé koku moy rahma amma pour ñepp la nit ak jinné rab ak yéfir julit ñepp ci bok wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin wa rahmatan khassa yermane go xamni nak yalla daf ko jaglél julli di rek motax mu ne ko ci suratu tauba bil mu'minina ra'ufun rahim dama la yoni pour ñi gëm yalla nga nek ci ñoom ku lewet ku ñewent jangeen ci sar bobu yalla mu ne laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum wa ya bil mu'minina ufur yalla mune amna yonent bu dik ci yeen yonent bo xamne jogewul ko asaman gennewul ci bir suuf gennewul bir geej du jinne du malaika min anfusikum ci yeen la bok nit la comme yeen wulida kama wulidal bashar dafa juddo ni nit ñi juddo lele nga deg fi lele nga deg ci rewmi ñuy jay ben kilifa ñu ne bokul ci adama bi wala mom du nit wallahi du nit yeen yena koy tek nit rek wala ngeen koy yor nit mais passé na fofu lélé nga dégg wax yu gëna doy war yoyu waye xolal yalla bi muy wax yenente bi dafa né rasulun min anfusikum yenente bo xamné ci yeen la bayé ko min anfusikum dafa juddo ni nit di juddo yenente yalla muhammad dafa am nday ak bay ñu ëmb ko comme ni ñi ëmbé nit ñi yaayam amina ëmb ko bimu amé ñaari wër ci biiru yaayam papam gañu ñu ëmb ko yaayam daj li jigen ji ëmb di daj mom mu daj li lire di daj ci biir yaayam juddu jot mu juddu ni nit ñi juddo wulida kama wulidal bashar yalla prolonger wu ko kaw asaman def ko avion dugul ko ci nako vr mu ñew de nga fi ko xamne dañ ne bi muy juddu dafa sol yéré de nga lool de nga sax ñu ne ko xamne bi muy juddu turam dañ ko def ci benn lettre casté ko motax ñu tuddé ko casé ci arab ñu tuddu ah ya ko wax dé bëgguma ko wax man ndax damay enregistré ñu tuddé ko al gis nga né dafay indalé turam indalé ko fi do sol yere ñu dugal ko ci poste ñu ubbi ñu tuddé ko non xala lolu kan moy judd sol yere yenen tib dafa judd ni ñi juddo liri ni ñi juddo ndaysan kéré bu mu juddo ci amina ñu ne wako mamam dafa ñew gaddu ko daal di wër ak mum kaaba gi juroom ñaari yoon daal ne samaytuhu muhammadan tuddé na ko muhammad ñu ne ko lutax mune li yakuna mahmudan bayna as-samaa'i wal ard ngir mu nek kuñu gëreem digënté asmaan ak suuf fa judd comme ni nit ñi juddo wa asha kama asha al-bashar mu dund ni nit ñi dundé bayam gañu ke ñu nampalé jiko ci Allah mu sam febar tak soxna am ak mom ay domam dé mu ay mu am ay jafé jafé ni nit ñi di amé jafé jafé mu daan tok sax yeen saay wër ci ndu tak kërëm wëru yalla ci ndu tak kërëm muhammad mu asha kama asha al-bashar ni nit ñi di amé jafé jafé ay problème yonent bi non la dundé di takalé lélé sax mu tëdd guddi xif mu ta nelaw mu genn di dox ci mbéddi wa asha kama asha al-bashar ni nit ñi dundé fébar ya ngeen ko da fay fébar muy délé ay domam dé ñukoy jalé ci ah gis nga ni nit ñi dundé nak non la yenen ta yalla muhammad dundé lepp lu dal nit ñi dal nako mu daan liggéey comme nit ñi liggéey xolal ñun tay nga gis ño xamné duñu liggéey ño xamné dañ nan ñom nangam ño xamné dañ nan nangam bu ndé sax dañ leen di nubbi nit ñi té yenen ta yalla muhammad alayhi salatu wassalam génn aduna ni nit ñi génné aduna encore fébar ba ci fébar bi ci la génné aduna ñu ñëw sang ko ci kaw yéré yi mu sol sang ko yoyu la yéré ak yiñ ci dolli bal dañ ka sul comme ñi sulé nit ñi suuf si lañ ko suul kenn dugalu ko ci biiru or kenn dugalu ko ci biir jama kenn dugalu ko ci biiru xaalis ci suuf si lañ ko suul ci suuf si kon dafa judd comme nit ñi ni ñu juddé mu dund nit ñi ni ñuy dundé mu faatu comme ni nit ñi faato waye nak khairun min al bashar mo gën bindef yep nak ñep nak mo leen gën ma khalaqal ilahu wa la tura basalan yura ka muhammadin bayna al wara yalla bindul bindef mu tollok muhammad ñi dem al akhirah fekku ñu fa ku melni muhammad ñi fi dess ku melni muhammad dootu leen fekki sallallahu alayhi wasallam yalla mu ne mom ci julit ñi yermande la ci ñoom bil mu'minina ra'uf walir rahmati fil qalbi mazahirun fil hayat neena yermande nek na melokan bo xamne day feñ ci xol dafa am ay phénomène yu feñ ci nit wala ci benn mbindef ñu ne ki ko am yermande la wala ki ko soxor la تتجلى فيها وهذه بعض مظاهر تلك الرحمه المحمديه من لين دنج لا اندي لين رك لو نداو لو خامني دنج كي مونا تك سا بارام جيم كو جيل دوند كو تامبالي كو سي غوديك تايغي اك لي نيك سي سا كانام بور nga jema roy yonti yalla muhammad alayhi salatu wassalam ci yermane gi mu amone bok na ci lolou lama kazzabahu qawmuhu biko ay nite mi wedde yamun ci weddiko waye dañ ka japp dumako dor ko ay xeer ba dara ji sang sallallahu alayhi wasallam jibril dal dikoy dikke ñew ci mom dako inna allah ta'ala qad sami'a qawla qawmika yalla degna sa nit ñi li ñu wax jëme ko ci yow ak delo gi ñu delo liñ la yoni ak jëf ju ñaaw giñ la def man jibril alayhi salam yalla moma jox ndigal neena lo bëgg rek ma defal la ko legi bo bëgg rek ma def ko bal sax ñaari montagne yu tiñ dekk bi ñaari doj yi soma joxe ndigal legi ma jël len ñom ñaar kepp len ko ci dekk bi ñepp de murni bi ma shiita sante ma lu la neex bo bëgge rek ma kepp legi montagne bi sen ko desan lool buñ ko waxon tay ben way bo xamne dañ la door ba sa yaram yeb di nacc fo xol gis deret ko am doole ñew ne la kan mo la def ni nga ni ko ki mu ne lo bëgg ma def lo koy wax xol leen yent yalla muhammad ak yent yalla musa musa biko qarun toñe mu ñaan yalla yalla mu ne ko waxal lo bëgg ma def mu ne yalla nako suuf ci wan mo ak lu mu am lepp suuf ci tambale di wan waji waji yuux suuf di ko wan waji yuux suuf di ko wan waji yuux ba ci puddi mu nan ko ey musa ba nga jéggelu musa ne suuf ci wan ko suuf ci wan musa qaruna ba mu jeex tak yalla mu ne musa ya soxor sama ne yalla ma def mu ni ki di la jéggelu do ko jéggel xam nga tax balo musa ne ko amuna ko bindo ko boko bindon yeeram ko xol yent yalla muhammad mom nurul lolou xolal nu dane won rabbi la tazar ala al ard min al kafirin dayaran innaka intazurhum yudillu ibadak ta wala yalidu illa fajiran kafaran xolal muhammad mom biko jibril waxe lol dane bayilen amana ñoom buñ ma wéddé dinañ jur ay doom yu ma top sallallahu alaihi wasallam lol yermane lolou du yermane han est ce yermane ëpp na lolou bayiléen yow jibril la muk bul toj muk montagne sen kaw bal arju yakarna ay yakh an yukhrijallahu min aslabihim man ya'budu allaha wahdahu wa la yushriku bihi shay'a ma ngi yaakaar yàlla dina mës a génn ci seen i geño ci seen biir yi man yaabudullaha kuy jaamu yàlla waxdahu yàlla kese wala yushriku bihi shay'an du ko bokkaale fa kaana haza mazharun min mazahiri rahma almuhammadia al amma nee na bu fekkee yërmande gu mattale gi la bii benn la ci ñooñu ay lan lañ ay yéeféer te terawul yonent bi yërëm na leen moo wuteek Nuh Nuh moom bi muy ñaan yàlla lu mu wax waxul yaakaar naa ne ñii buñ ma wedde dafa ne yàlla bul fi bàyyi benn kër laa tazar alal ard minal kafirina dayaaran yàlla ne ko lu tax mu ne ko boo leen fi bàyyee innaka intazarhum ñi bo len fi baye yu dillu ibadak ñi ñew ci ginaaw sax ñi dañ leen di reeral wala yonent bi mom dane amana ñi buñ ma wedde danañ jur ci seeni biir ño xamne danañ jaamu yalla rek duñ ko bokale dara lolu am no lam wallahi lolu mu juna am abu jahlin mu juna jur bobu ko tontu am bulughul maram abu jahlin mu juna jur ikrama yow am nga benn bind leen turam mercredi nga ñëw ñu jox la bulughul maram abu jahlin mu juna jur ikrama ko xamne da nan tok yonent bi sa yonent bi day tok mu ñëw tok ci mbagu yonent bi sallallahu alayhi wasallam est ce ko kessal walid ibn mughira mu juna jur khalid yow am nga benn bulughul maram yow tabi خالد كان مي خالد خالد ابن الوليد خال اي بونكل ييفر واي نيي جور اي اي اي اي بونكل صحابه كون لي يونتي بخون صلى الله عليه وسلم يالا دغال نكو ني بولين بايي ني بولين الاغولي الك دا نجور ньо خامني danañ jaamu yàlla kese duñu bokkaale yàlla ak dara mbokk yi Aisha radiyallahu anha wa ardaha sohna yonnati bi alayhi salatu wassalam dafa musa war gelem gelem gi lank baña daw bu bax aisha di jeflante jef gelem gi jeflante bu yayowul ak ñu jeflante ak nonu bayima yonnati bi sallallahu alayhi wa alihi wasallam khol aisha ba ci yaga mu ne ko aisha alayki birrifqi ya aisha dafal ndank yow aisha lol lan lay woné fa hadha mazharun min mazahirir rahma al amma ish samalat bil haywan nena li day woné né yermande la bu motale la fe lan la yeremon ay yefir fi tay lan la yonenti bi yerem bayima amna ben xale bo xamé dafa amone pitch su bayam xeye nuy ji yonenti bi alayhi salatu wassalam yonenti bi nuyenté ak mom ba bare nan ko ana diw muné ko mo nga fa muné ko naka pitch ma andi day nuy ba nuy pitch mi sallallahu alayhi wasallam pitch mi sallallahu alayhi wasallam motax julli di tay bokku na ci li len manki moy ñu xam yonenti bi tay ñun fa lañ tollu ci yonenti bi moy ray ay nag rek togg ay ciéré organiser ay tante di yuxu bu beut set lol kessé yene say sax tante yoyu nga fekk ci yo xamné dafa am ay xiin wala ay sabar wala ay tabala yo xamné mi ngi and ak fecc go xamné la ilaha da ngay gis nit joge fa toy ndax fecc est ce que deug deug ñun ni nuy organiser di gam est ce que yenenbi sallam sahaba yi non lañ ko don defé est ce que sahaba yi mëss nañ ko def est ce que ñun ñoo leen gëna bëgg yenenbi ñun ñoo gëna bëgg sahaba yi yenenbi xam ngeen li ñuy tuddé gam kañ la xew xam ngeen ko ha xam ngeen ko ku ko wax nam buluul maram xam ngeen kañ la xew ginaaw yenenbi après ñaataat amna ñu wax juroom ñaar témara 4 sec 4 sec sec lu ñaataat la 100 ans ben cycle 100 ans 4 cycle gamul doga xew gis ngeen 4 cycle aka neexon sax nak sax meme buñ ko xawale ñu jangale fa yonentou bi ba ku fa joge nga xam ki moy kan ki lan lañ bëgg ci mom ki lan lañ ko wara topatoowe ki naka la doon dundé ci bir kërëm ki naka la nekké won ak nit ñi ki mission bi mu indi won lan la ak neexon lool waye ndeysan lima wax sank rek ñun suñu dund ci l'islam yeb moy lek rek ku dem ñu wat boko ne mu ne ay bari ko ji mo fa nekkon bari ko ji yap yi dama lek rek ba teud gaay lu bari lool lañ lay wax yalla yalla yeerum mu ne benen buy wone yeurmande yonnent alihi salatu wassalam yonent neena fi kulli zatu kabadin rutba ajr kep ko xamne yekati nga sa yermande jeme ko ci rabu alla ci lolu ñu nan rab yonent bi neena am nga tiyaba de ngeen ñu ne yonent bi alayhi salatu wassalam neena ben way dafa mar nan mu wacc ci ten bi mu tank nan ba pare mu romb ben xaj bu mar bay mar dojji di mar xeer yi ak lamiñam waji daadi delu ci ten bi daadi jël ndox mi def ko ci dal marakis khuf daadi ñew sotil xaj bi ci gemiñ gi xaj bi nan waajo ji lan la am tiyaba yalla dal dikoy fay aljanna xaj la jox mu nan mu dem aljanna kon ku jox julit mu lek mu nan fo jëm xolal yonent bob ba ci mbinde fi dalena yeeramon lol day wone mazhar ben feñu way ci yermande bu yonent bi sallallahu alaihi wasallam eumbal lepp yamu rek ci nit ñi wala yéféri wala rabu alayhi de ngeen yonent bi sallallahu alaihi wasallam neena ben jigeene ngi ni duguna safara dakhalat imra'atun annar limaza tutax ndaw ci dugu safara fi hirratin habasatha hatta matat ci ben mous bu mu yew bir keureum joxuko mu lek bayiwuko mu dem lek ci ndundante fu yalla yi ba mous bi de mous mi xif de yonent bi na ndaw sos dafa dem safara xol ñun tay ni ñuy dundé ak mbindé fi ben misal la len jox xol len fas mo gëna metti dundu ci Sénégal fas té yonent bi alayhi salam da fonkon fas yalla mo ci wacce sar ci qur'an wan sar la yalla yow waxon nga kenen fas wala adiyat ay fas la sar la ci yalla wacc suratul adiyat mi xolal fas ci senegal buy to fas ci fuñuy fanan ci ndokh mi ci mbedd mi d'accord ngeen wala bu tangé ba nit ñi genn di dem ci garab yi di jënd glace ak di tal ay van leather fas yi fune nek ci naaj bi Allahu akbar xolal liñ leen di seuf xolal door yiñ leen di door suñ leen di door fan la leen di door a did it lol ken mënu ko wax yiñ leen di door lolu ëpp na wax fala la gaay di len ciow ba mu dag lolu est ce rafet na li rabu alla day yek metit ndaysan waji dafa gis ben mous bu febar mu ne yeeram len ko irhamuha yeeram len ko day yek metit comme ni ngeen di yegge metit té mom munta wax fi koy mit day onk rek munta wax fi koy mit kon koku dañ ko wara yeureum ay da ngay gis ñun bu mus amé doom suñu kër gi dañ koy def jël sal ñu mbali té yenen tibi neena innaha min tawafina min ahlikum mom da bok ci sa njabot mus da bok ci sen njabot wa yent moko wax ni mu ci sen jawol la bob ni dañuy sanni ci doom yi ndaw si buy am doom fuñ koy yobbu pour ñu dimbaliko maternité mus buy am doom kan mo koy dimbali ñaar doom lay am ak ni mu bëré ni mu metté bu paré ngeen bu doomi sanni mbal té yent bi neena ci sen jawol la bob xana bo leen di génné sax bayil bañ mag bob bañ mëna dem lekkal sen bop nga génné leen mais moment yoyu mous mi amé dom légui nga jël domi sanni ji légui dom yoy ni ñi def dañuy dé ndaysan nit ñi yërmane mo jeex ci ñoo yërmane mbokk yi mazahirur rahma al khassa bu ñëw ci melokanu yonent bi yërmande yonent bi ci bi mu jaglél julit yi yele li mu jaglél aduna bi lepp la mom yonent bi sallallahu alayhi wasallam suñ ñëwé nak légui ci limu jaglél julit yi dé ngeen mu né lawla an ashqa ala ummati la amartuhum bis siwak ma kulli salat ay way buma bañul won ngeen son suma bañul won ngeen son dina leen digël julli gu ngeen di julli japp bu ngeen di japp na ngeen soccu la amartukum bis siwak and kulli salat suma bañul won ngeen son kon dina len wax ne julli gi ngeen di julli na ngeen socc ba pare doga julli def ñoo yeureum wala yeureumuñ yeureumande tax waye ku am xel dafa wara xamne kon fu la fekk socc warna nek sa poste ndax yonenti bi neena damay bañ ngeen son waye ngeeneel la ci mom parce que mom daf ko don def waye bëggul julit ñu son xala rek bëggul julit ñu son motax santu len ko ndax bañ ñu son kon lool day wone ne mom dafa yërem julit yi ñaarël bi moy yenen tibbi alayhi salatu wassalam neena buma kenn netali lu sama ben andando def ko kenn netali la yambari ahadun minkum an ahad min ashabi shay'an la yuballighuni yentim neena la yuballighuni ahadun minkum an ahadin min ashabihi shay'an buma kenn netali kenn ci yeen tok fi buma netali lu kenn ci sama andando yi def ñene ko lutax mune fa inni uhibbu an akhruja ilaykum wa ana salimus sadr dama bëgg dama bëgg bis bu may génn ci yeen ma génn dënd bu set bëgguma génn fekk amna ko xamne dama ko méré ci yeen wala ma nga xalaat ci mom dara luñ ma netali sallallahu alaihi wasallam wala fi ban kilifa mo gëna bax ci kilifa yi mo naan da ngeen may netali gaay li yi def suma démé luñu def rek wax mako wala ben way ci société muy netali patron bi li gaay yi def mom dañ koy bëgg wala dañ koy patron bi likoy tek ci wessum diko gatte muy fan rek xala yonent bi mom lim wax sahaba yi buma kenn netali lu kenn def ñaara ci nek ndax sa yuñ la netale diw def na dara bo gisee wajjo yi sa xel ci lu muy nek ha ci lim defa wala buñ leen leen oustaz gudi gu nek day bali ma dem ñewaat nak jël sama téré ñew tok fi naan leen alhamdullilah lu ngeen dox moy ki bu ñu dumbali wa sikki ma mure dumbali nak jogi su fele muy gis nga sa xel day nek ci lolu chaque jour suñ lay netali su la waji lum la mëna wax doto deg lolu yow loy gis moy lim def rek motax yenenbi sallallahu alaihi wasallam xol sax lum leen wax man satara musliman satarahu allah même bo xamé nit def na lu bon waro ko wax netali ci tay nak ay radio lañuy yobbu suñuy problème nan ko teseuk lu xew tay ak nga gis ko yobbu jeukeram nga gis ko yobbu jabaram nga gis ko yobbu bayam la ilaha illallah ana satara ana man satara musliman satara allah fi dunya wal akhirah ana lolu han yent yalla musa biko yalla yonne yalla dalena nat ben bis maral am tol yep waw jur gi commencé dé nit ñi commencé xif musa da di genn ak banu israël ñu dem ba ci all bi ñuy ñaan yalla pour ndox ñew musa ñaan ba sonu ndox mi ñewul mu ne yalla li lan yalla mu ne ko ñooñu ñooñu tok fofu dafa am ku ma ci togn mo tax duma len may ndox musa ne yeen jaami yalla yi yeen ñi amna ko xamne mo tax ndox mi waccu ndax koku dafa togn yalla rek ben way fi mu nekkon ak mu ne man mi la rek mu tuup fi mu tok mu selal mu delu ci yalla rek ndox mi waccu musa mu ne yalla li nak mu ne waji tuup na balu nama legi nak musa mu ne yawa yalla kan la yalla mu ne ko ah musa mom bim ma togné dama ko ko neub bimu tuubé naka la la koy woné allahu akbar bimu tuubé bim ma togné dama ko neubon waxumako nit ñi naka la koy balé diko feñal allahu akbar mbokki xol leen yalla kon est ce que yalla du borom sutura hein est ce que yalla mënon wax musa borom wax ne bu wex bele la ku gatt wala ku sew kele la musa dina ko xam wa yalla ne musa wa lolou numa la koy numa koy defé mom bima togné dama ko neubone bima ba bima ko balé naka la koy fégnalé ndessan kon yalla ko beuri sutura la yalla ko beuri yermande la nanen yalla sutural yeram na wala yonnati bi alayhi salatu wassalam muné buma kenn netali lu sama ben andando def ndax fa inni man yonnati yalla muhammad ahabbu an akhruja ilaykum dama beug bumay genn ci yeen mana bumay faatu wa ana salimu sadr bumay dem alakhirah na yobale deun bu set deun bo xamne duma ci yobale ken ndax kenn kuñ la netali ay ayibam nga yobale ko ay manke kon li day wone ne yonti yalla muhammad alayhi salatu wasalam ku beuri yermande la ci fa hadhihi rahma wa shafaqa min ashabihi ridwanullahi alayhim wa hiya min mazahir ar-rahma al-khass neena li batay len la mom yonnati alayhi salatu wassalam ci yermande gumu ëmbalon ay sahabaam ene jaa arabiyun yatlubu shay'an fa a'tahu ben way ñew na ci jakk yonnati bi alayhi salatu wassalam di ñaan dimbal dama bëgg ku ma dimbali dama kër ga amuñu luñu lek gëñ nañu ndéki gëñ nañu añ gëñ nañu rër yonnati bi daal di yëkëti li nekkon ci posam daal di jox waaj mu ne ko li nga may jox bon ba dé yow li ak sima jogé rek sahaba yi tepp ne dañuy ray waaj waaj yonnati baay leen ko mu leen ko def dara baay leen ko kañ dem ñu dem kër ga yonnati bi génné li nekkon ci kër gi yëpp jox ko ne ko légui nak wa li ma sha Allah kay ku bax nga ci la jëfay yow ya fi gëna bax yonnati ne ko légui xam nga ni ñi def do contane nga dé mu ne légui xam nga ni ñi def ne dédé nañ dem ci jakk ji xam nga bi ñuy joggé ci jakk ji da nga merlo won gaay légui nañ dem nga contane lo leen yonnati bi and ak waaji ba ci jakk ji mu ne seen mbokk mi dey bi mu fi génn dafa meron lool lool waaye léegi ni ak nii est ce que kontaan nga mu ne waaw kontaan naa de wax dëgg yàlla aajo bi faju na am na loo xam ne bu ma ko yóbbee njaboot gi am nañ luñ lekk ndeysaan gis ngeen yonente est ce que mënul woon noppi gars yi dóor est ce que suñu kilifa yi fii léegi doola la ñuy def ku leen tooñ ci seen kanamu njaboot ñu ne duma leen ko aw duma leen ko fi ku fi ki acca bismillah duma leen te du mujju fenn wala sax ñu ne rey leen ko ñu jël gars yi rey du mujju fenn wala gisu leen loolu du jeex ci dëkk bi te loolu gis ngeen kilifa keneen ki daa ñëw ci jàkka yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jàkk ji gën ci jàkka yi jàkka ji nga xam ne moom dong moo dagana tukki dem ziyaara jëkk waaye ñëw ba ci jàkka jooju génne waaye yàllaam taxaw di saw ndeysaan bu ngeen waaye ñëwoon seen jàkka ji saw ci nu ngeen koy def dañ koy duma de ah benn waaye demoon ba Touba saw ci jàkka ji nag koy rey ku demoon ba tiwaawoon bisub tey bii nga saw ci jàkka ji ñu lay def ñu lay rey pourtant nit saw na ci jàkka ju gën ñetti jàkka yooyu te kenn rey ko ay ñëw fekk ñëpp toog mu taxaw ci ruqu bi di saw sahaaba yi tëpp yonente bi ne bàyyi leen jàmbur bàyyi leen jàmbur de gis nga sahaaba yi ni ñu déggale woon yonente bi ñëpp dem toogaat seen place waa ji taxaw di saw cur waaw di leen xool leen buqi ay bëtam saw ba saw yi jeex yonente bi ne sotti leen ci saw waa ji benn baagu ndox ñu jël baag bi sotti ko ci waa ji yonent bi woo ko mu ñëw yonent ne ko fii kenn du fi saw place yi place yu ñuy jaamoo yàlla la mu ne allahumma arhamni warham muhammada wala tarham maana ahad yow yàlla yan la ma yërëm man ak yonent bi keneen sama yónniku ci yonente bi ne ko dayya ta alwasiata xatal nga lu yaatu xatal nga lu yaatu mu ne yonente bi lan moo yaatu mu ne ko yërmande yàlla dafa yaatu bi ko ñii say mbokk lañ dugal leen ci dugal leen ci borom xam-xam yi ñu ne yonente bi musal na ci waa ji ñetti mbir bu njëkk bi musul nako ci safara ñet musul nako ci febar ñent saw yi tasarawul ci jakka ji waajo ju saw ci jakka ji bu don saw gaay diko door bam de fum jëm waaji xass yonent bi sank sahaba yi door xam nga yonent bi lu wax sahaba yi def len dank gis ngeen ki bu ngeen ko dooron sank mu de rek safara la jëm xam nga ko xass yonent bi ñu door la nga de waye xolal yonent bi ñaar ñi ñep yonent bi musul na len ci safara motax mu ne ko wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin yonent bi jaar na ci yon di dem ñu ne ko yonent bi yon bi baxul de mu ne lu fi nek ñu ne ko ay agresseur mu ne ilayhima ursiltu ci ñom ñaar lama yalla yoni ñom ñaar ñoy agresseur yoy ci ñom ñaar lama yalla yoni pour ma genné len ci agression nan la def ba mu jaaré ci yon bi ñaar ñu ne teulak sen jaasi yenen tibi war len ñaar ñoo ñu daldi tuup ndeysaan daldi koy top mu jone ak ay sahaba sallallahu alayhi wa sallam kon mbokk yi yermande yonent sallallahu alayhi wa sallam foko tak wess nako ben way ñu na fekk yonent bi alayhi salatu wassalam ci sub keparu garab muy nelaw mu ñew ne ko man yamna'uka minni kula meuna musal tay gedd jass ci yonent bi nako yalla waji tit jass ji wad yonent bi jël jass ji nako yow nak man yamna'uka minni ne jigal ma rek kula meuna musal mu ne jegal ma dina ko demal mu dem kërëm wo ay mbokam ba ñew mu ne ki gën ci nit ñi la dajal tay buub njabot gep indil yonent bi alayhi salatu wassalam mata yalla bi muy tag yonent bi ci alquran lan la ko wax fa bima rahmatin min allah lin talahum walau kunta fazzan ghaliz alqalb lan faddu min hawli allah akbar ci yermande yalla yermande gula yalla bindal mo ñale ko ci nga dajale gaay 124000 personnes gor ak jigen ñoom ñep yonent bi ne jog leen ñu jog su ne tok leen ñu tok su ne taxaw leen ñu taxaw bu ne nopi leen ñu nopi ñoom ñep jangeen yonent bi alayhi salatu wasalam julli na jublu masjid al aqsa julli tisbar mu def ñaari rak ñettelu rak ak ñentel bi mu tourner jublu masjidul haram sahaba yepp tourner dafa tourner rek ka yepp tourner bo demé jakka ji ni lañ ko def fa am qibla ni ñu ne la qibla bi moy bu ñëk bi jublu masjid al-aqsa bi moy jublu makkah al-mukarram masjid qibla tayni lañ ko tuddé masjid qibla tayni jakka ju am ñaari qibla yoonte bi na sahaba yi waaw yeen lan motax ngeen tourner gaay nako ya tourner ñu tourner taxuñ fa naan waaw ki ah xaar bam pare ñu laaj ko bu doon fi ñun tay dañ naan waaw mais yow wa daliluk ala ma fa'alta benen bi dafa julli simi ay dalam ñepp simi dal yi mu pare gis dal yi nu ñuy rangé comme ñun suñu julli vendredi dal yi ni ñuy rangé non suñu kanam mu ne gaay waaw lu tax ngeen simi seen dal gaay nako ya simi ñu simi mu ne man sama dal jibril moma ne dafa am sobe gis ngeen ndax ni ñu meloon ci mom sallallahu alayhi wasallam kon mbokk yi li lenn la fa hadha akbar mazhar min mazahir ar-rahma al-muhammadi al-khassa wal-amma ene li lenn la ci reuy yo xamne yaronte bi alayhi salatu wassalam eumal nako xet wi yeb ci yermande gu mat gumu matale ñep ak yermane go xamne daf ko jaglel julit yi kesse kon dina yell ci ñun julit yi tay fi ñu toll ñu gor gorlu di dundu melokanu yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ci bepp melokan bo xamne Allah subhanahu wa ta'ala def nako ci yonnati bi su yalla ne laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana deug yenent bi royu kay la ci yeen su yalla waxe lol mais nekul rek ñu nan sallallahu alayhi wasallam loxo ci kaw bakkar ci suuf gaay fetassu joxe xaaliss ñu jor duggal sun poste dem non dede wala yendo way fanane way guddii ndol makka di yuxu rek dede yenent bi tutina ci lol bal sax lol da fay yelul ci ay mbiram di fecc fanane fecc guddii organiser ko ay fecc po tiaxan wala ay tukki yo xamantene lepp tiaxan la du diine yenenti bi alayhi salatu wassalam upp na lolou ku tolne yalla du indi ben way ni ku bëgg baax topal ki ki moy model topando len ko model la model len di won lolou moy neena len sank yenenti bi alayhi salatu wassalam ñaata nit la yar ñaata wax len ma ci kenn ku yarul wax len ma ci kenn ku baxul goor ak jigen malen ñepp juk ñepp ñi yonent bi defal même hadith bi ñuy wax ñen ñi nan hadith bi yorul mune ashabi kan nujum kul ma qataytum ihtadaytum sama sahaba dañu melni bi dim ku ngeen ci top juk jël len kenn rek kenn ku nekk fi ñu tok jëlal kenn nga topandok kenn ku nekk fi nga tok jëlal kenn boko topandey rek juk parce que dañ ko defar ba mu bax kon lolou mo don darsu tay inshallah ñu daggon darsi yeb arrêté ko pour fatali lenn ci yonenti yalla muhammad ali sallatu wasalam ñu ñaan bur yalla tabarak wa taala mu def ci ñun deg ak top assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.